Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil muttakin Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 34 ve devamı ayetlerini okuyacağız. Üzerinde asıl duracağımız konu cennet konusu olacak. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bu dünyada bir bahçe miydi? Yoksa cennet derken bizim aklımıza geldiği gibi ahirette müminlerin gidecekleri cennet miydi? Asıl üzerinde duracağımız konu o olacak inşallah. Estaizu billah. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Bir gün meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secdeye kapandı. Sadece iblis kapanmadı. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirin. Direndi. Kendini büyüklerden gördü. Büyüklendi ve kâfirlerden oldu. Ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne. Dedi ki Adem sen ve eşin şu cennete yerleşin. Cennet kelimesi Arapçada üzerindeki bitkiler sebebiyle toprağının üstü örtülen, gölgelenen yer anlamına gelir. Yani biz bahçe dediğimiz zaman bunu hemen anlamayız. Yani Türkçemizde evimizin önünde bahçe var dediğiniz zaman ağaçta var mı diye sorarsınız. Halbuki Araplar için cennet dediğiniz zaman kesinlikle ağacı vardır, bitki örtüsü vardır. Dolayısıyla altından ırmaklar akan cennet dediğiniz zaman bir Türk için bu çok garip bir şey olur. Altında nasıl ırmak akar dersiniz. Halbuki Arap için son derece normaldir. Çünkü Arap cennet derken onun üzerindeki bitki örtüsünü anlar. Zaten ırmaklar onun altından akar. Biz şimdi altında dediğimiz zaman toprağın altından akacağını hayal ederiz. Arap toprağın üzerinden ama oradaki bitki örtüsünün altından aktığını düşünür. Şimdi bu ayetleri okuyalım da inşallah haftaya başka bir açıdan okuruz ayetleri. Ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne. Dedik ki Adem sen ve eşin şu cennete, şu bahçeye yerleşin. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma. İstediğiniz yerden bolca yiyin. Ve la taqraba hadhihi şecerete fetekuna minez zalimin. Şu ağaca yaklaşmayın. O zaman yanlış yapmış olursunuz. O ağaca yaklaşırsanız yanlış yapmış olursunuz. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Şeytan o ikisini oradan kaydırdı ve bulundukları yerden çıkardı. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Dedik ki inin oradan aşağı, biriniz diğerine düşman olacak. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ve meta'un ila hin. Sizin için bu topraklarda belli bir süre kalış ve bir süre yararlanma hakkı vardır. Fetelakka Adem min Rabbi kelimatin fetabe aleyh. Adem Rabbinden bir kısım kelimeler aldı ve tövbe etti. İnnehu vettevvabur rahim. Allah tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olandır. Kulneh bitu minha cemian. Dedik ki hep birlikte oradan inin. İhbitu çoğul. Yani Adem, Havva, şeytan. Üçü de birden oradan iniyor. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Bizden size bir yol gösteren gelirse, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Kim benim yoluma uyarsa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Böylelerin üzerinde ne korku olacak, ne de üzüleceklerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ama kafirlik eden, doğru yolu görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, ulaike ashabun nar, onlar cehennem halkıdırlar, hum fiha halidun, sürekli orada kalacaklardır. Şimdi gelenekte daha çok buradaki cennetin ahirette gidilecek olan cennet olduğu söylenir. Biz de uzunca bir zaman böyle zannettik. Sonra baktık ki burada bir yanlışlık var. Çünkü Allahü Teala Adem Aleyhisselam bu topraklarda yaratıyor. Bununla ilgili çok sayıda ayet var. Bu toprakta yarattıktan sonra işte geçtiğimiz haftalarda yaptığımız derslerde gördük. Adem Aleyhisselam'ın yerine geçecek bir nesil yaratacağını da bildiriyor ki ona halife ifadesi kullanılıyor. Halife mahluf manasına, yani Adem'den sonra onun yerine geçecek bir nesil oluşturacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Şimdi ve orada ifade şu diyor ki, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Rabbin meleklere dediği gün, اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ halife. Ben bu toprakta, artta. Şimdi arz kelimesi çok önemli, biliyorsunuz, defalarca okuduk. Şu dünyaya Cenab-ı Hak arz diyor. Bir de semavat diyor, değil mi? Arz bu dünya, semavat bunun üzerinde bulunan 7 kat gök. Cennet nerede? Bir kere Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili bize birçok bilgiler veriliyor. Mesela Allahü Teala diyor ki: "Es-sâbihûne vesâri'û ilâ mağfiretin ve cennetin 'ardühâ's-semâvâtü vel-ard." "Vesâri'û ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin 'ardühâ's-semâvâtü vel-ard." Ali İmran'da değil mi? Ali İmran 133, evet. 66. sayfa. Diyor ki yarışın, Allah'ın mağfiretine doğru yarışın, yani çalışın da Cenab-ı Hak sizin kusurlarınızı örtsün. İnsandır, kusur olmaması şey diye bir şey olmaz. Ve genişliği gökler ve yer kadar cennet için yarışın diyor. Şimdi bir yarışma yapıldığı zaman önüne bir ödül konur, değil mi? O ödül alınır. Nedir yarışmada? İşte birinci gelene şu otomobil verilecek denir. O otomobilin tamamı ona verilir. Şimdi bu ayetten anlaşıldığına göre bir kişiye verilecek cennet oluyor. Gökler, genişliği gökler ve yer kadar olan. E peki o cennet nerede? Necim suresinden biliyoruz. Yedi kat göğün üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıkıyor Miraç'ta. İnde sidretil munteha indeha cennetul me've. İşte sidretil munteha'nın yanına kadar çıktı Peygamberimiz yedinci kat semaya. Onun yanında cennetul me've var. Demek ki oradan başlıyor cennet. Yedinci kat semadan başlıyor. Şimdi Allah-u Teala kıyamet günü cennetle ilgili olarak وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخْرَتْ مَا اَحْتَرَتْ مِيدِ Tekfir, bir dakika. وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْتَرَتْ Tekfir suresinde. Şimdi yan yana iki sure var. Cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis ne hazırladığını öğrenecektir. Nasıl yaklaştırılıyor? Göklerin bir rulo gibi dürüleceğini bildiriyor Cenab-ı Hak. Ve bir kenara konulacağını. Ama yer duruyor. O zaman yerden baktığımız zaman cenneti görmemize engel olan sadece gökler değil mi? Onlar dürüldü mü cennet yaklaştırılmış gibi gözüküyor. Şimdi bütün bunları gördüğünüz zaman Adem Aleyhisselam bu yeryüzünde yaratılmış. Ve yeryüzünde Allah-u Teala bir halife oluşturacağım diyor. Henüz Adem Aleyhisselam'a secde emri falan verildiği yok. Yeryüzünde bir halife oluşturacağım diyor. O zaman bu Adem Aleyhisselam tekrar göğe mi gitti? Yani yedinci kat semaya mı gitti? Oradaki cennete girdiyse oradaki cennetten çıkılmaz dışarıya. Oradaki cennet imtihan yeri değil. Oradaki cennete şeytan giremez. Oradaki cennete girdi mi insan artık ebedi olarak, mutlu olarak yaşar. Orada imtihan yok. Orada efendim şu ağaçtan ye, bundan yeme yok ki. وَلَهُمْ ف۪يهَا وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تِشْتَهُونَ diyor yani. Orada canınız ne çekerse hepsi sizin. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman diyorsunuz ki Allah Allah bu Adem Aleyhisselam'ın cenneti ahiretteki cennet olamaz. Ahiretteki cennet olamaz. Şimdi bu defa kitaplara bakıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız araştırmalar yaptılar, daha önce de yaptılar. Bu çalışmayı ilk önce Mehmet Ruzi Hoca başlattı. Sonra da tabi biz tam bir kanaate vardık ki Adem Aleyhisselam'ın cenneti dünyada bir bahçe. Kesin bir kanaate vardık. Sonra tabi kitaplarda araştırınca Ebu Hanife'nin bu görüşte olduğu, İmam Maturidi'nin de bu görüşte olduğu, eskiden birçok yani işte şeyin Reşit Rıza'nın ifadesine göre Ehl-i Sünnet'in muhakkik yani böyle doğruları araştıran ulemasında bu görüşte olduğu ifade ediliyor. Yani bu bahçe, bu dünyada bir bahçedir. Şimdi öbürleri diyor ki, yani bu ahiretteki bahçedir diyenler, şöyle bir delil ileri sürüyorlar, diyorlar ki, işte el cennet kelimesi, yani cennet kelimesi şey için kullanılır. Yani dünyadaki bir bahçe için kullanılır. Mesela şeye bakın, Bakara suresinin sonlarına doğru 44. sayfaya bakın. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Mallarını Allah rızasını kazanma arzusuyla harcayanlar ve kendilerini sabitleştirmek için harcayanlar. Yani öyle yapıyor ki Allah için mal vererek kendisini sağlamlaştırıyor. Çünkü Allah için malı verdiğiniz zaman Allah'ı daha çok sevdiğinizi ispatlamış oluyorsunuz. Sadık olduğunuzu gösteriyorsunuz. O mala da sadaka deniyor. Bunların yapmış oldukları nedir? Kemeteli cennetin bi rabbetin. Bakın bu cennet kelimesi geçiyor. Cennet. Kemeteli cennetin bir bahçeye benzer diyor bunların durumu. Bi rabbetin yüksekçe bir yerde bir bahçe. Yüksekçe bir yerde. Asabeha vabilon bol yağmur alırsa feâtet ukuleha du'afeyn bol yağmur almış ve ürünlerini iki kat vermiştir. Başka bahçelere göre. Şimdi bu dünyadaki bahçe değil mi? Fe'in le musibha vabilun fatal. Eğer yağmur almasa bile çisentiyle idare eder. Kurumaz gene. Vallahu bima ta'melun basir. Allah ne yaptığınızı görür. Ondan sonra da gene cennet kelimesinin geçtiği ayet devam ediyor ama zamanımız fazla olmadığı için onu okumuyorum. Şimdi diyorlar ki buradaki cennet eliflamsız. Yani el cennet şeklinde değil. El cennet olursa mutlaka ahiretteki cennettir. Öyle mi? Hadi bakalım. Gerçekten doğru mu? O zaman Kalem suresini açıyoruz. Kaçıncı sayfa? 564. sayfayı. Bak burada ne diyor? İnna belevnâhum biz onları zor bir imtihandan geçireceğiz mutlaka. Hepimiz böyle bir imtihandan geçeceğiz. Kemâ belevnâ ashâbel cenne. O cennet ashabını ağır bir imtihandan geçirdiğimiz gibi. Kim bunlar? Ashabı, işte elif lamlı, ashabul cennet, ahiretteki cennete gidenlere de ashabul cennet diyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ta? Ashabel cennet, o cennet, o bahçenin sahiplerini ağır imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları da geçireceğiz. İz aksemu leyasrimunneha musbihin. Yemin etmişlerdi, sabah erkenden gidecek, ürünlerini toplayacaklar. Ürün zamanı gelmiş. Şimdi bu ahiretteki cennet mi? İşte elif lamlı, işte ashabul cennet. O zaman öbür iddiada bulunanların delili kalmıyor. Ve la yestesnun, istisnada bulunmuyor. İnşallah, Allah nasip ederse gibi bir şey yok. Bak kesin karar ha, sabahleyin erkenden gidiyoruz ve ürünü toplayacağız. Fatafe aleyha taifun min rabbik ve hum naimun. Bunlar uyurken Rabbinden bir bela geldi, o şeyi yaktı, kuruttu bahçeyi. فَأَصْبَحَتْ كَسَّرِيمٍ sanki o bahçenin bütün ürünleri toplanmış gibi oldu. Hiçbir şey kalmadı yani. فَتَنَادَوْ مُصْبِح۪ينَ sabah erken kalktı birbirlerine bağırdılar. Tabii kısık sesle birbirlerine sesleniyorlar. اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِم۪ينَ uyumayın, kalkın, acele edin, eğer bugün ürünü toplayacaksak çabuk, hemen çabucak gidin erkenden. فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ kimse duymasın diye parmaklarının ucuna basa basa gittiler. Niye? اَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ bugün öyle fakir fukara gelip de canım canımızı sıkmasın, şimdi o gelecek bana şunu ver, bu gelecek, sesinizi çıkarmayın, sessizce gidin. Anlatıyorlar bunların babası ürün zamanı olduğu zaman bütün fakir fukaraya haber verirmiş. Herkes kabını alsın gelsin. Şimdi bunlar da yahu kardeşim babamınki de iş miydi falan diye. Şimdi tabi Cenab-ı Hak da ona göre bol veriyor. Bunlar erkenden diyorlar ki bak bir böyle bir fakir bir miskin gelip de aranıza girmesin diyor. Ve gadev ala hardin kadirin güçleri yettiğince hızlı gittiler. Felemma ra'awha qalu inna la dallun. Bahçeyi görünce dediler ki biz başka yoldan geldik galiba. Burası bizim bahçemiz olamaz. Bel nahnu mahrumun. Hayır hayır, bizim bahçe ama biz mahrum bırakıldık. Gale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun. Ortanca dedi ki ben size dememiş miydim? Allah'a boyun eğseniz olmaz mı? Yani şu bahçenin hakkını önce bir fakir fukaraya verseydik. Ve atu hakkahu yevme hasadihi diyor ya Allahü Teala. Ürün toplama gününde hakkını ver. Kâlu subhâne rabbina innâ kunnâ zâlim. Bunu hep Müslüman insanlar. Diyorlar ki ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Biz yanlış yaptık diyorlar. Biz yanlış yaptık diyorlar. Neyse ondan sonrası tamam. Şimdi bakın ashabul cennet bunlar. Demek ki el cennet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de öyle mutlaka ahiretteki cennet manasına kullanılmıyormuş. Bak şimdi Enes Hoca bırakmadı orada bitirmemi. Diyor ki ayeti tamamla. Haklı olarak tabi söylüyor. Diyorlar ki burada biz yanlış yaptık. Asa Rabbuna en yübdilena hayran minha. Biz hani bundan sonra tevbekar olursak umarız ki Cenab-ı Hak bunun yerine daha hayırlısını verir bize. Biliyorsunuz hatasından tevbe edip de ıslah olanların Allah hem günahlarını affediyor hem günahlarını sevaba çeviriyor. E bunlar da böyle Allah daha iyisini verir diye umarız diyorlar. İnna ila rabbina ragibun. Biz Rabbimizden bekliyoruz her şeyi. Başkasından beklemiyoruz diyorlar. Şimdi Allah ne diyor burada? Kezalikel azab. İşte azap böyle. Böyledir. Siz her şeyi oluşturursunuz, tam neticeyi alacağım dersiniz, elinizden kaçar. İşte azap bu. Birçok kimse tam cennete gideceğim diye dünyada her şeyi hazırlar, hazır bir de gider ki cehennem. İşte azap bu. Ve le azabul ahireti ekbar levkânu ya'lem. Ahiret azabı daha büyüktür, bunu bir bilselerdi. Şimdi işte bütün bunları gördüğümüz zaman bu bahçenin ahiretteki bir bahçe olamayacağı ortaya çıkıyor. Çünkü Adem Aleyhisselam buradan gökyüzüne gidecek. Oradan gelecek. Allah da böyle bir kişi için diyecek ki işte yeryüzüne bir halife yaratacağım diyecek. Sonra o bahçeye girecek işte şey yapma. Bak şu ağaçtan yeme. Şeytan sizi bu bahçeden çıkarmasın diyecek. Şeytanın ahiretteki cennette ne işi var? Yanına bile yaklaşamazlar onlar. Şimdi burada bir takım hadisler de uyduruluyor. Şimdi uyduruluyor diyorum. Niye uyduruluyor dediğimi siz çok rahatlıkla anlarsınız da sizin dışındakilerinizin dışındakiler dinlerken anlamaları biraz zor olur. Şimdi İbn-i Huzeyme'nin Et-Tevhid'inde şöyle bir hadis geçiyormuş, bir rivayet geçiyormuş. Allah-u Teala diyor bütün müminleri toplayacak. Cennet onlar için yaklaştırılacak. Yaklaştırıldığı zaman Adem Aleyhisselam'a gelecekler, diyecekler ki babamız, şu cennetin kapısının bize açılmasını iste. O da diyecek ki benim hatamdan dolayı cennetten çıkarılmadınız mı? Ben nasıl isteyeceğim? Öyle diyecek deniyor. Bu da bir delil olarak gösteriliyor. Bir kere öyle mahşer meydanında Cenab-ı Hak ne diyor? La yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kâle savaba. O gün Allah'ın müsaade ettiğinden başkası öyle ağzını falan açamaz. Ne demek? Yok oradan oraya gidecekler. Oradan oraya. Sanki Cenab-ı Hakk'ın merhametine, rahmetine güvenleri yok da Bir takım torpiller arıyorlar. Böyle bir şey yok. Bir kere mahşer yerinde şefaat diye bir olay yok. Kesin olarak yok. Şimdi başka hadis, bir başka hadis daha uyduruluyor. Bu da Ebu Davud'da geçiyor. Musa Aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi bu kendisini ve bizi cennetten çıkaran Adem'i bana bir göster demiş. Nerede demiş? Nerede demiş? Daha mahşer olmadı ki. Nerede? Yani uydur uydur söyle, ne olacak ya? Ondan sonra Allah-u Teala da göstermiş, işte Adem bu demiş. Ondan sonra gidiyor, diyor ki, sen babamız Adem misin? Evet diyor. Allah sana kendi ruhundan üfledi değil mi? Bütün isimleri öğretti. Melekleri emretti, sana secde ettiler. Evet diyor. Sana ne oldu ki diyor, hem kendini hem bizi cennetten çıkardın? Bu tamamen Hristiyanlığın şeyine uyuyor yani. O ilk günah falan. Asli günah. Adem Aleyhisselam diyor ki, sen kimsin? O da diyor, ben Musa'yım. Sen diyor, İsrailoğullarının peygamberi Musa değil mi? Allah seninle perde arkasından konuştu. Seninle kendi arasında bir tane elçi de sokuşturmadı. Evet diyor. Ondan sonra diyor ki Adem Aleyhisselam, sen bilmiyor musun? Ben yaratılmadan önce bu husus Allah'ın kitabında yazılıydı. Yani benim cennetten çıkarılacağım Allah'ın kitabında yazılıydı. Sanki Allah-u Teala oyun oynamış. Haşa. Allah önceden çıkarılacağını yazıyor. Ondan sonra da Adem'e niye bunu yaptın, niye bunu yaptın diye soruyor. Şimdi maalesef bir kadercilik anlayışı biliyorsunuz Müslümanlara yerleştirilmiştir. Şimdi işte bunlar da delil olarak getiriyorlar. Diyorlar ki Adem Musa'yı yendi diye bir dakika gerisini bak Yahya bırakmıyor. Ben şimdi fazla uzamasın diye birisinden Enes Hoca, bak hep sizden yanalar bu iki tane hoca, benden yana değiller. Şimdi diyor ki, evet diyor Musa Aleyhisselam, hani ben diyor yaratılmadan önce bu yazılı değil miydi? Evet diyor Musa Aleyhisselam. Diyor ki, şimdi Allah-u Teala'nın önceden vermiş olduğu bir karardan dolayı sen beni ayıplıyor musun? E tabi şey yapmış, Musa, Adem Aleyhisselam Musa'yı susturmuş bu şekilde. E peki Musa Aleyhisselam ayıplıyor musun diye Musa Aleyhisselam'ı susturuyorsun da, farz et ki bu doğru. Bu doğru olsa haşa Cenab-ı Hakk'a demesi lazım en baştan bunu. Hani o ağaçtan yediği zaman Cenab-ı Hak diyor ki, ben seni yasaklamamış mıydım? Sana dememiş miydim ki şundan yeme? O zaman deseydi ki, ya Rabbi sen beni yaratmadan bunu yazmıştın, niye beni suçluyorsun deseydi olmaz mıydı? Yani bakın nereden nerelere geliniyor. Evet, şimdi Adem Aleyhisselam'ın cenneti, ha burada şunu da yeri gelmişken kısaca anlatalım size de. Bakara suresinin 254. ayetini bir açalım lütfen. Yani burada şu, hani Adem bu ahirette işte Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar, bir takım bizi cennete sok falan filan şefaat mefaat istiyorlar ya, onunla alakalı kısa bir, çok kısa bir tur yapalım. Allah-u Teala orada şu, 41. sayfa, evet. Şöyle diyor Cenab-ı Hak. Bunu biz daha önce burada ders olarak yapmıştık. Fazla uzatmayacağım. Diyor ki ya eyyühellezine aminu enfiku mimma razaknakum, müminler size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Min gabri en ye'tiye yevmun, bir gün gelmeden önce la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. O gün alışveriş yok, dostluk yok, şefaat de yoktur. Hangi gün? Kıyamet günü. Kıyamet günü böyle bir şey yok. Kimse kimseyi kayıramayacak kıyamet günü. Şimdi biz daha önce şöyle bir şey söylüyorduk. Diyorduk ki işte Allah-u Teala'nın müsaade ettiği kişiler okulda diploma verir gibi işte bunların giriş şeylerini veriyorlar. Şimdi en son çalışmalarımızda baktık ki o da değilmiş. Şimdi maalesef bizim bir şanssızlığımız var. Kendi kendimizle yarışmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla her yeni araştırmayla yeni noktalara ulaşıyoruz. Mahşer yerinde kesinlikle kimsenin kimseye şefaati söz konusu değil. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde şefaat yok mahşer yerinde. Peki mesela bazı ayeti şey var işte hemen ondan sonraki ayet-i kerimede var. Estağfirullah. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biizni. Allah'ın yanında şefaat edecek olan kimmiş? Allah'ın izni olmuş başka. E bundan da bir şefaat olacağı anlaşılıyor değil mi? Bakın bir önceki ayette hiç şefaat yok diyor. Bundan da Allah'ın izni olursa şefaat olacağı anlaşılıyor. O zaman ayetler arası ilişkiyle meseleyi ortaya koymamız gerekiyor. Bir az önceki ayet kesin olarak şefaatin olmayacağını bildirdi mi? Şimdi ahirette insanlar üç grup oluyor. Üç grup oluyor. Temelde iki grup. Bir grubu hiç cehenneme uğramadan doğru cennete gidiyor. Bir grubu da cehenneme gidiyor. Cehenneme gidenler iki gruba ayrılıyor. Bir grubu bir müddet sonra oradan çıkarılıyor. Bir başka grubu orada kalıyor. Şimdi oradan çıkarılanlar nereye gönderiliyorlar? Her birisi kendi yakınının yanına gönderiliyor. Ve ayetlerden anlaşılıyor ki insanlar onların kendi yanlarına gelmesi için de dua edebiliyorlar. Peki bunlar kim? Enbiya suresini 21. sure 98. ayet açalım lütfen. Yok 328 değil. 329. Bu da yanlış mı oldu? İnnekum ma ta'budun min dunillah. He? Nerede ya? Ben gözüm görmüyor mu? He, tamam. Bu rakamları çok ince görememişim. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun. Siz ve Allah'la kendi aranıza koyarak kul olduklarınız cehennem odunudur. Siz oraya gireceksiniz. لَوْ كَانَ هَاُولَٰي آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا. Bunlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. وَكُلُّنْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Bunların hepsi, hem o ilahlar hem onlara tapanlar cehennemde ebedi olacak, olarak kalacaklardır. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ. Onların oradaki paylarına düşen zefirdir. Yani böyle inilti, hızlı bir şekilde nefes almak, hırıltı şeklinde nefes almak, böyle rahat bir nefes alma da yok. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ Orada duyamayacaklar da gürültüden. Şimdi bu bir grup. Bunlar cehennemde kalıyorlar sürekli. Ondan sonra ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ Daha önce kendilerine husna sözü verilmiş olanlar cehennemden uzak kalacaklardır. Bunu hatırlarsınız. Neredeydi o? 53. surenin 32. ayetindeydi. Orada da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İşte, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى öyle miydi? Bir dakika. Kaçıncı sayfa? 526. sayfa, evet. Haydi, evet. Bu 31. ayette Allah-u Teala diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. لِيَزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَابِ بِمَا عَمِلُوا Yanlış yapanları yaptıkları karşılığında mükafatlandırsın, yanlış yapanları yaptıkları karşılığında cezalandırsın. Ve yezzellezine ahsenu bil husna. İyilik yapanları da daha iyisiyle cezalandırsın. Şimdi ihsan mertebesi hadislerde geçiyor ya. İşte burada da ihsandan bahsediyor, husnadan bahsediyor değil mi? Yani ahsene kelimesinin müennesi husnadır. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا İhsanda bulunan kişilere daha iyisi olsun diye Cenab-ı Hak şey yapıyor. Peki ihsan mertebesinde olan insanlar hiç günah işlemeyen insanlar mı? Ne diyor bakalım Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ Günahın büyüklerinden ve fuhuştan kaçınan kimselerdir bunlar. İllellemem diğerleri olabilir. Demek ki sıfır günahlı değil. Günahların büyüklüğünden, fuhuştan kaçınırsa, peki yapmışsa tevbe ettiği zaman gene Cenab-ı Hak günahlarını sevaba çeviriyor. Tevbe eder, durumunu ıslah ederse tabii. Tevbede affediyor, durumunu düzeltirse sevaba çeviriyor. Şimdi demek ki o husna sözü verilenler büyük günahlardan, fuhuştan kaçınan insanlarmış. Bunlar ahirette ne oluyor? Sıfır günahlı değil. Büyük günahları yok, fuhuşu. Bunlar diyor ki Allah-u Teala innellezine sebekat lehum minnel husna kendileri için bizden husna sözü verilmiş olanlar. İşte o ayette belirtilenler. اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ Onlar cehennemden uzak kalacaklardır. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Cehennemin uğultusunu bile işitmeyeceklerdir. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ İşte bak cennete gidenler böyle. Canlarının çektiği şeyde sürekli kalacaklar. Öyle şundan ye, bundan yeme yok Adem Aleyhisselam'ın bahçesi gibi. Yoksa cehennem şeytan seni çıkarır diye bir olay yok. Şeytan ne işi var cehennemde? Cennette. Cehennem dururken. Ondan sonra evet. La yahsunuhumul feza'ul ekbar. O büyük fiza, o büyük sıkıntı bunları hiç üzmeyecek. Ve tetelakkahumul melaike. Melekler bunları karşılayacaklar. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Size söz verilen gün bugün işte. Evet. Ondan sonra Meryem suresini açıyoruz. 68. ayet. Sayfa. Yanlış oldu ya. Ha Meryem ben keyif doğru. Meryem 39 evet. 19. sureydi değil mi? Tamam. Şimdi burada 68. ayette Cenab-ı Hak diyor ki فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْدِرَنَّهُمْ هَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّ. Şimdi bakın, müşrik olanlar, Allah'la kendi aralarına ilah koyanlar cehennemde ebedi kalıyor. Büyük günah işlemeyenler hiç cehennemin uğultusunu bile duymadan doğru cennete gidiyor, değil mi? E peki büyük günah işlemiş müminler ne yapacak? Onlar kaldı. Yani müşrik değil ama büyük günah işlemiş. Bak diyor ki fe rabbike lenahşurannahum ve şeyatine thumma lenuhdirannahum havle cehenneme cithiyye. Onları ve şeytanları Rabbine yemin olsun orada toplayacağız. Şeytanlar insan ve cin şeytanları, değil mi? Yoldan çıkan herkes için de söylenen bir kelime. Cehennemin çevresinde o ateş, cehennem alevli ateş demek. O alevli ateş olan cehennemin içerisinde, alevli ateşlerin çevresinde diz çökeceklerdir. Ayakta duracak halleri yok çünkü. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّ. Sonra her bir gruptan Allah'a en fazla isyan edenleri ayıracağız. Siz gelin bakalım. Yani o ebedi kalacak olanlar. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِل۪يَّ. Orada kızarmaya kim daha layıktır elbette biliriz diyor. Ve imminkum illa variduha, sizden de her biri oraya gidecek. Sizden derken o direkt cennete gidenlerin dışındakiler. Büyük günahla ölmüş olanlar. Kâne alâ rabbike hatmen maktiyye. Rabbin üzerinde kesin karar verilmiş bir şeydir. Yani Rabbim bu sözü vermiştir kesin olarak. Sümme nunecillezîne tekav. Müttaki olanları kurtaracağız. Bu hangi müttaki bu? Cehenneme girenler. Bu takva şirkten korunanlar demektir. Kendilerini şirkten koruyanlar. Onun dışında bütün günahları olabilir. Ve neveru zalimine fi hacisiyye, ama diğer zalimleri orada diz çökmüş olarak bırakacağız. Demek ki bir grup cehenneme girip cehennemden Cenab-ı Hak tarafından kurtarılacak. Peki nasıl kurtarılacak? O da Tur suresinde 52. sure 523. sayfa. ...21. ayetten itibaren okuyalım. Diyor ki Allah-u Teala... ...vellezîne âmenû... ...vellezîne âmenû... ...iman etmiş... ...vettebe'atüm zürriyetühüm bi imanin... ...zürriyetleri imanla kendilerine tabi olmuş. Yani bu cehennemdekiler iman etmiş diyor. Oradaki takvanın ne olduğunu bu ayet anlatıyor. İman etmiş, arkalarından mümin olarak gelmiş kişiler. Elhakna bihim zürriyetuhum. Onların soyundan olanları kendilerine katacağız. Bunların yanına alacağız. İşte şefaat, şef kelimesi işte iki demek. Yanına almak demektir şefaat. Cehennemden çıkarılacak, cennettekilerin yanına alınacak. Tabi Allah onun, bak sizde bütün kuralını bu dünyadayken koymuş. Onun için اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Koyduğu kurala uyan için bunu bağışlar. İşte kurala uyan bu. E peki benim cennette bir akrabam yoksa, Adem Aleyhisselam var ya, onun yanına gidersin. Baban orada. Büyük baban orada yani. Şimdi dolayısıyla yeter ki ahirete büyük günah işleyerek, demek işte bu şefaat, işte bu, başkası değil. Yoksa mahşer yerinde kimsenin kimseye şefaati yok. Buradaki şefaat kurtarma değil. Allah zaten kararını bu dünyada vermiş. Onun yanına alıyor. Bu insanlar Cenab-ı Hakk'a bunun duasını da yapmış olabilirler. Allah'tan isteyebilirler. Ona dair de bir ayet vardı. Şu anda aklımda değil. Şimdi tekrar başa dönelim. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bu dünyadaki bir bahçedir. Peki neresi olabilir? Biz Ali İmran suresinden şimdi Yahya o ayeti bulur. İn estağuz billah, Cenab-ı Hak diyor ki, dördüncü surenin ilk sayfasıydı. İnne evvele beytin vud'a linnâs lellezî bibekkete mübâreken ve huden lil âlemin. İnsanlar için yapılmış olan ilk ev elbette ki Mekke'de olandır. 96. sayfa, evet. 61. sayfa, 96. ayet. İnne evvele beytin vud'a linnâs. İnsanlar için yapılmış ilk ev elbette Mekke'de olandır. Peki ilk evde kim oturur? İlk insan Adem Aleyhisselam. Ve Mekke-i Mükerreme, o Kabe-i Şerif'in bulunduğu yer, yapılan araştırmalara göre bugün kara parçalarının tam merkez noktası. Zaten Allahü Teala da oraya Ümmül Kura diyor. Yani ana kent. Bütün şeylerin, kentlerin anası. Bütün kentlerin anası diyor. O zaman yerleşimin başladığı yer neresi oluyor? Mekke oluyor. Adem Aleyhisselam bu binayı tabii ki yapar. Geçen hafta okuduk ya, Allah her şeyi öğretmiş. Zor bir şey değil ki. O binayı orada yapıyor. Şimdi bir kurgu yapacağım. Adem Aleyhisselam'ın bahçesi benim anladığım kadarıyla, yani bu ispat et derseniz edemem. Ama kendime göre delilleri koyduğum zaman bugünkü Arafat. Bugünkü Arafat. İşte yüksekçe bir yerde bir bahçe. Adem Aleyhisselam bahçesi orası. Şeytan cennetten çıkmasına sebep oluyor. Oradan çıkıyorlar. Tabii o arada birbirlerinin cinselliklerini de anlıyorlar. O meyveyi yedikleri zaman. Dolayısıyla çıktıkları zaman Müzdelife kelimesinin anlamı birleşilen yer demek. Yani karı kocanın işte gerdek gecesi gibi düşündüğünüz zaman birleştikleri yer. Oranın bir adı da Cem'dir. O da aynı manaya gelir. El Cem'a Cim Mim Ayn. Peki şimdi oradan aşağı, yani çok uygun düşüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki oradan aşağı inerken kendilerinin o bahçeden, tabii bahçeden çıkmanın ne demek olduğunu da anlamış olurlar. Geceyi orada geçirmişlerdir. Orada her şey bol. Şimdi sıkıntılar başladı. Aşağıya indikleri zaman mutlaka şeytanı orada taşlamışlardır. Niye? Çünkü Allahü Teala şeytanı oradan çıkardığı zaman ne diyor? Uhruc minha fe inneke racim diyor. Çık oradan, sen taşlanacaksın diyor. O zaman bu taşlama eyleminin yapılması lazım, değil mi? Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz mutlaka o şeyde, Mina'da şeytanı görmüş ve taşlamışlardır. Şimdi biz Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz, değil mi? Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız dediğimiz için hacca giden herkes o Euzu dediklerinde söyledikleri sözü bir gerçekleştiriyorlar. Orada şeytan taşlama denen olay var. Eminim ki orada gerçek manada şeytanı taşlıyorlardır. Her ne kadar sembolleri atıyorsak da o öyle o kadar basit bir olay değildir. Ondan sonra Adem Aleyhisselam Mekke'ye inmiş ve o ilk beyti yapmıştır. Şimdi orada bir şey daha söylüyor Allahü Teala. İnne evvele beytin vud'a linnâs lellezî bibekkete. İnsanlar için konmuş olan ilk bina elbette ki Mekke'de olandır. Bu Bekke kelimesi Tevrat'ta da var. Tamamen burası ve bu Kabe'den bahseden ifadeleri var bugünkü Tevrat'ında. Adına Bekke diyor, Mekke demiyor oranın adına. Ayette Kur'an-ı Kerim'de de Bekke. Mübareken ve huden lil alemin. Bereketli. bereketli belki o zaman orada kim bilir yemyeşil olabilir oralar. Vahuden lil alemin, tüm aleme bir hidayet, yani bir hedef, yani kıble. Bütün aleme kıble. İlk kıble ve en son kıble Kabe-i Şerif'tir. Beyt-i Makdis'in kıble olması geçici bir süredir. Davud Aleyhisselam, yani o şeydeki Kudüs'teki yerin, Beyt-i Makdis'in, Davud Aleyhisselam zamanında ona gelen bir vahiy ile bugünkü Kubbetus Sahra'nın olduğu yer bir kadına ait harman yeriymiş, orayı satın alıyor. Sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam orayı mabet haline getiriyor. İşte Süleyman Mabedi dediğimiz. Bir süre oraya dönülerek ibadet yapılıyor. Fakat Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta oraya dönüyor. Çünkü Allahü Teala اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَيْنَاهُمْ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ Evet. Allah'ın hidayet yol gösterdiği, bak huden linnas hedallah. Allah'ın yol gösterdiği kimseler onlardır. Bütün peygamberleri saydıktan sonra En'am suresinde Allahü Teala peygamberimize diyor ki febi hudahu muktedi. Onların yoluna sen uy diyor. Dolayısıyla Yahudiler namaz kılarken Beyt-i Makdis'e döndükleri için peygamberimiz o tarafa dönmüştür. Çünkü Allah böyle emrediyor. Daha sonra tekrar Kabe kıbleye dönmüş ve Allahü Teala orada diyor ki: "Ve innellezine utul kitabe le ya'lemun ennehu'l hakku min rabbihim." Ellerinde kitap olanlar çok iyi bilirler ki Kabe'ye dönerek ibadet yapmak Allah kendi Rablerin tarafından belirlenmiş bir gerçektir. Dolayısıyla şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ve işte hac ibadetlerinin yapıldığı yerler. Mesela İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yapmıştır ama sıfırdan değil. Yeniden yapmıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimede İbrahim Kabe'yi yaptı demiyor. Ne diyor? Estağfurullah ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt. O beytin temellerini yükseltiyordu. Olan temel yükseltilir, olmayan değil. Çünkü Nuh tufanında o beyt kaybolmuş. Sonra Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı oraya kadar gönderiyor ve orada Kabe'nin yerlerini, temellerini yükseltiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. "Ve erina menasikena" diyor. İbadet yapacağımız yerleri göster. Çünkü eskiden beri yapılıyor zaten. Yani orada hac, umre Adem Aleyhisselam zamanından beri yapılıyor. Sadece kısa bir süre Nuh tufanı ile birlikte şey yapılmış. İşte bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan Adem Aleyhisselam'ın cennetinin Arafat olması, yani o bunu bir gene tekrar ediyorum, bir delile dayanarak değil ama benim düşüncem bu şekilde.